Nedtælling til en helt ny uge på finansmarkederne. Vi er nået til uge 5, og hvad den bringer med sig, ja, det skal vi se på i løbet af de næste 10 minutter her i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansel, og til at skue ud mod fremtiden, der har jeg inviteret Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, Lars Persson, med i studiet. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars, der gik hul på regnskabsbyllen i den forgangne uge, i hvert fald for de danske selskaber. Det tager vel for alvor fat i uge 5, ser det ud til. Hvad er det for nogle danske selskaber, der aflægger regnskab i uge 5? Ja, det må. Kan vi jo bruge det der kedelige tal. Der kommer en ring tsunami af regnskaber, men Danske Bank og TDC slutter ugen, og midt på ugen, der har vi jo Ambu, Coloplast, Novo og Ørsted, for bare lige at nævne nogle af dem, som nok vil tage fokus. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan det er gået for de danske virksomheder. Novo, hvordan klarer de dollaren, og hvordan klarer de prispresset, har de nye historier ude, hvordan går det der? Coloplast, kan de holde deres høje marginer? Hvordan klarer de den i forhold til resten af konkurrencen i markedet? Så det vil også være rigtig spændende. Har de fået styr på England? De havde jo indført noget nyt receptsystemer for snart over et halvt år siden, og det har drillet noget i Coloplasts regnskab de sidste par gange. Så det bliver lidt spændende. Det er så et kvartalsregnskab, vi får derfra. Første kvartal, de er altså skævt regnskabsår. Ja. Så er der Ørsted, Lars Persson, så du er jo faktisk i løbet af vores udsendelser, vores faste udsendelser nede i Millionærklubben jævnligt taler om, som værende sådan spændende at holde øje med i hvert fald. Hvad tænker du om Ørsted lige pt.? Jamen altså, man kan jo se, at der er andre, der er begyndt at synes, at købe ind på store vindmøllefarme rundt omkring i Europa og andre steder, at det har hævet priserne eller presset priserne op, også nu, hvor nogle af staterne begynder at sige, jamen vi vil ikke være med til at garantere en eller anden mindste pris. Og det har jo gjort, at Ørsted har trukket sig for nogen af farmene og også solgt nogen, men og lige nu ligger den i sådan en konsolideringsfase omkring 340-360, så der skulle gerne komme nogle gode historier fra regnskabet om, at der er vækst, og hvad har de på agendaen? Vil de kigge mere til Fjernøsten, hvor de ikke er særlig repræsenteret, eller går de måske ind i sol eller bio, noget biomasse på en eller anden måde? Altså, det bliver lidt spændende at høre, hvad de er jo stadigvæk forholdsvis nye i gåseøjne. Halvanden år har de været på børsen, så det er jo lidt interessant at se, hvad finder de på ude i Ørsted, og hvad skal de så hedde, hvis de nu ikke skal hedde Ørsted? Ja, det er måske en sag, som hører lidt mere til den kulørte presse. Der er jo altså lidt debat omkring det her navn, altså efterkommer af H.C. Ørsted, har altså tilsyneladende, eller er tilsyneladende ved at lægge sag an imod selskabet her, for at de tilsyneladende ikke må bruge det her navn Ørsted. Mm. Jeg tror ikke, det kommer til at spille noget sådan det helt store for selskabets økonomiske data, men alligevel, det er jo altid noget, der kan give lidt ris i lakken på den ene eller på en anden front. Eller hvad tænker du, Persson? Ja, selvfølgelig. Og det er også irriterende, at man skal finde ny hjemmeside og nyt brevpapir og sådan noget, så det koster da nok et par millioner, så det kan da godt være, at det kommer til at være sådan en lille drillepost, hvis det går den helt forkerte vej til år 2016, eller undskyld, 19-regnskabet, når de har fundet ud af en retssag, og hvad de kommer frem til der. Hmm. Men altså et selskab, du stadigvæk holder øje med, Ørsted, som aflægger regnskab på torsdag den 1. februar. Så er der Ambu, herr Persson, en aktie, som jo har klaret sig specielt godt her på det seneste, i hvert fald en succeshistorie uden ridser i lakken. Eller hvad tænker du om det, at den fløjet for højt op efterhånden? Altså, nu kigger jeg jo egentlig ikke på, om en PE-tal er 20, 25 eller 50, eller hvad det nu er, fordi at, de er jo inde i en branche, hvor hospitalerne gerne vil have de her sterile produkter, som de kan levere, ikke? De havde jo en lille pause i stigningen fra november til april sidste år, men siden da er den jo også bare taget virkelig fart. Nu har den så lavet et aktiesplit også. Det gør den jo også igen mere spiselig, for jamen, står man med 10.000 kroner, så er det måske sjovere at købe 100 aktier, hvis den nu lå deroppe i 500-600 og kun købe 10 aktier. Der er sådan en sjov psykologisk barriere for nogle investorer i hvert fald. Så det har jo også gjort, at den er pustet lidt op og steget 18% i år. Den falder fredag lidt, og den faldt også lidt torsdag efter en pæn stigning onsdag. Men den har jo en helt formidabel kursudvikling, så altså, det virker ikke som om, at der er nogen vej tilbage stadigvæk. Det virker som om, det er kun op. Men på et eller andet tidspunkt, så kan man jo godt være lidt bange for, hvad der skal ske. Så Har man den, vil jeg holde den? Vil jeg købe den på det her niveau? Ja, det vil jeg faktisk nok også. Jeg har svært ved at se, at de skulle skuffe i hvert fald. Mm. Spørgsmålet er så, hvor modstandsniveauet er. Mm. Ja. Ambu, det er altså også et første kvartalsregnskab, der lander der, ligesom vi altså havde det fra Coloplast. Mm. Ringkøbing Landbo Bank lander også samme dag som Ambu, altså onsdag den 31. Første. Lars Persson, det er jo sådan lidt dingsebanken, hvis vi kan sige det på den måde. De plejer altid at brillere med fine resultater. Ja. Altså, de var nogle af de første, der før finanskrisen sagde, at nu gad de ikke at låne mere ud, fordi de kunne ikke rigtig se sammenhænget. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det går, men så derfor kan man jo vel bruge Ringkøbing Landbo Bank som sådan en snusfornuftig en, der stadigvæk har begge ben plantet fornuftigt i jorden. Så lyt til, hvad de siger, og få måske enten ro i maven, eller blive en lille smule nervøs for, hvad de går og tænker om hele det her marked. Det er vel egentlig det, man kan bruge det til. Og så tror jeg igen, de overrasker med bundlinjefremgang osv. Selvom de danske landmænd jo løber lidt en mørk tid i møde, fordi mælkepriserne falder, og svinepriserne, mig bekendt, også er bremset lidt op. Så det kan godt drille nogle enkelte landmænd, fordi at, jamen, vi havde jo en vild forår og efterår sidste år med mælkepriserne, så der steg voldsomt, specielt op til jul eller der sidst på efteråret, der skrev man jo, at der ikke var smør i Frankrig, og ja, man havde heller ikke så meget smør i Sverige, men det lykkedes alligevel at få smør på brødet, og nu er det så faldet tilbage, fordi så begyndte man jo at have flere køer, der kunne producere mælk, så nu er det faldet tilbage, og det slår så lidt tilbage på de danske landmænd, ikke? Så, ja. Masser af spændende regnskaber altså fra de danske selskaber i alle størrelser, Lars Persson. Der er også en masse spændende regnskaber fra de svenske selskaber. Hvad vil du holde øje med der? Jamen, det er jo lige for, at man ikke ved, hvad man skal gøre og gribe i. Der kommer jo hver dag virkelig spændende regnskaber, så vi kan jo starte med Alfa Laval og Holmen og om mandag eller om tirsdagen. Autoliv kommer også lige her til fredag formiddag nedskrevet en del, så jeg ved ikke lige, hvad der sker med aktien, men vi må ligesom læse, hvad der går for sig. Og så er der skovselskabet SCA. Det var jo den her opdeling af skove og det her, kan man sige, bleer og hygiejnebind, som Estia, som kom i går, og det var jo rigtig flot regnskab, så på en negativ torsdag, der steg de selskab faktisk. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan SCA klarer sig, men ser man generelt på skovselskaberne, så er de steget, og det forventer egentlig også, at SCA fortsætter med. Priserne er steget på skov og også på tømmer. Tømmer er gået i vejret. Der var Bergs Timber i går torsdag, der også leverede et flot resultat. Så jeg tror, at vi ser positiv udvikling inden for tømmer noget tid nu i hvert fald. Og onsdag lander der også et regnskab fra et selskab, som du også på det seneste har holdt øje med, svenske Ericsson. Mm. Persson, ja. Hvad kan vi forvente der? Ja, men de er jo i gang stadigvæk med en turnaround, så jeg forventer ikke det helt store. Spørgsmålet er, hvad markedsdeltagerne forventer. De siger jo, at det er den rigtige mand, der sidder i stolen, og det vil jeg da nok give mig ret i indtil videre. Men det er jo en stor koncern på mange markeder, og de skal jo finde deres helt egne ben med det her G5. Så jeg har den jo selv i porteføljen. Den hænger en lille smule i tårne. Vi var inde på det i dag i fredagens udsendelse her, om at de der 54,5 var der en investor, der havde som et stop. Jamen, den skal helst ikke meget under det. Og nu må vi se, om den kan klare et nogenlunde regnskab. Der er i hvert fald tækket nogle ordre ind, men er det nok? Og hvor skal de så skære henne? Hvor er det bløder stadigvæk? Jamen, det er jo en stor forretning, der skal ses igennem. Så jeg tror ikke, man er færdig med at rydde op. Spørgsmålet er, om man er gået hårdt nok til den. Det var jo kommentaren i efteråret, at man synes, at man ikke var gået hårdt nok til stålet og fyret nok folk. Så nu må vi se, om de til gengæld så løbe lidt stærkere og tjene nogle penge i Ericsson på. Og du, Lars Persson, som jo altså holder særdeles meget øje med de svenske selskaber, du får altså en super travl uge i uge 5. Der er masser af regnskaber, der lander. Hvis vi kigger lidt længere ud i verden, så er der også regnskaber fra nogle af de helt store tech-selskaber. Facebook, Alphabet, Apple, Amazon. For bare at nævne nogle få af Microsoft, der er også på banen, og så kommer der sådan noget som Visa og Mastercard. Der er masser af store amerikanske selskaber, som også kommer til at vise en eller anden retning formentlig. Persson, hvad kommer du til at holde øje med på den front? Jamen, det er da klart, at vi vil jo sidde og holde øje med alle de store tech-selskaber og se, hvordan det går med dem. Og så vil man jo også prøve det er jo helt vanvittigt, når man ser på Mastercards kursudvikling, den er bare gået en vej, og man har hele tiden tænkt, nu må der komme en eller anden korrektion i aktien, men det er jo bare fortsat den positive retning, fordi at vi bruger de her systemer mere og mere. Altså går vi tilbage i september 16, så lå aktien i 100, og i dag ligger den omkring 170. Alene i år er den steget 11%, så har vi selvfølgelig haft noget dollar modvind, men altså det er jo formidabelt, hvordan de har klaret sig i forhold til konkurrencen med de andre betalingsmidler. Så det er jo nogle af dem, man skal se. Og måske også lytte til, hvad de har tænkt sig, der skal ske og gøre. Og hvad vil de gøre for at opretholde den her fantastiske vækst? Vi går en travl uge i møde på finansmarkedet. Lars Persson, vi holder øje med det hele og debatterer dette og hint. Tager alle selskaberne op? Ja, ikke alle, det når vi nok ikke. Vi tager dem op, som er værd at debattere i vores daglige udsendelser, Millionærklubben, mellem 9 og 10.